Falta usted, señora, sí. Cuántas cosas me faltó decir. Si pudiera hacerlo ahora y no, me queda fuerza para comprender que no verá mi vida florecer. Fue mi refugio y murió esa mujer. Que me duelen los labios. Mira que el viento nos hizo cometer estupideces. Nos dejó sordos y ciegos tantas veces. Cuando menos piensas, sale el sol. Te lloré hasta el extremo de lo que era posible. No creía que era invencible. No hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo aguante. Y lo mejor siempre espera. Oh, Com menys ho pensa, surt el sol, Shakira, la recordàvem ara mateix amb aquesta cançó, que era del 2010, de finals del 2010, de fet, des del seu àlbum Sales. Després de Shakira, recordant també una bona cançó que va sortir en el seu moment en català, va ser també cap a finals del 2010, a través del Nuevo Día, l'àlbum de Rocío Rivas, la cançó Males Experiències. Come on. diguis que no, que aquesta cançó dona el pego, eh? Aquesta cançó és d'aquelles que tallen el bacallà, d'aquelles que et fan moure el ritme. T'agradi o no t'agradi? Jo no sóc tan així, jo sóc més dels 80, ja m'enteneu. Però reconec que cançons com aquestes, i més si se senten per segons quines emissores, doncs mira, vas fent la nit, vas fent la companyia, vas posant-te una mica to per encarar el divendres, el dissabte a la nit o el dia que convingui. Xavi amb Amore ens acompanyava també a través de Musicòpolis presentant aquesta cançó, que de fet és un single extret del Blanco y Negro Hits en número 12 que va sortir el mes d'abril d'aquest 2012. I com que això nostre és un intercanvi constant de bufetades musicals d'un extrem a l'altre, ens anem cap al món del reggae, per al rei, en diuen, del reggae actual. Ell és Roy Ellis. I won't let your love go. Come on, baby. No vull deixar marxar el teu amor. Hold me tight. Make everything all right. Hey, you don't know what I know. What the woman has done for me. In the morning, she's my breakfast. In the evening, she's my cup of tea. You sit alone on the shelf, all alone with nobody else. In the morning, in the night, to never try to make things right. With her loving day and night, to make everything alright, yeah. I won't let go your love, I won't let go. Que siguis part d'aquesta inspiració. Vull amagar amb vanitat, que siguis la meva debilitat. Vull fugir de l'ansietat que em provoca la soledat, que vaig nodrir amb el temor de deixar que m'atrapi el teu sol. Pot ser que tant demà no suporti l'espera, les hores mai s'aturaran. Quan la por arrossega amb una trista condemna, si jo només desitjo cridar. Tornant altres paraules m'enverina, circula per la sang i em provoca. Jo ja no puc pensar en una altra cosa, només en tu. Tampoc els del meu cos fas que m'animi, i això és un dels motius perquè t'estimi. Jo ja no puc pensar en una altra cosa. A on vaig? No ho sé. Em costa molt poder saber. No trobo les paraules que m'arrenquin de la teva pell. Jo pretenc escapar d'aquesta realitat que s'imposa cada dia més i més. La inseguretat que no m'ha deixat m'ofega i em tortura en excés. Potser que tant d'amor no suporti l'espera, les hores mai s'aturaran. Quan la por arrossegar-me una trista condemna, si jo només desitjo cridar. Tant de tes paraules m'enverina, circula per la sang i em provoca. Jo ja no puc pensar en una altra cosa, només en tu. Com toques el meu cos fas que m'animi, i això és un dels motius perquè t'estimi. Jo ja no puc pensar en una altra cosa, només en tu. Només en tu, només en tu, oh, no, no, no, només en tu. Potser que tant demà no suporti l'espera, les hores mai s'aturaran. Si no puc al final traspassar la frontera, el pànic em condemnarà. Tornant de tes paraules m'enverina, circula per la sang i em provoca. Jo ja no puc pensar en una altra cosa, només en tu. Quan toques el meu cos fas que m'animi, i això és un dels motius perquè t'estimi. Jo ja no puc pensar en una altra cosa, només en tu. Els motius perquè t'estimi, jo ja no puc pensar en una altra cosa, només en tu. Només en tu. Només en tu. Pensant només en tu, hem recuperat aquesta cançó que temps enrere havia aparegut de la mà de Roser i Flavio Rodríguez de l'abril del 2010. Tanquem la paradeta i ho fem també amb una recuperació a través de Musicopolis, un dels grans èxits del 2011, en aquest cas amb el Dave Audio Radio Remix del S&M de Rihanna. Salutacions de Rafael Corbí, Musicopolis, la teva ràdio fórmula musical.